Sasa katika hali ya kulielewa hili kwamba hawa wanaume hawa ni riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuelewe kadhalika kwamba hawa wanaume hawa wana haki zao ambazo nyinyi wanawake natakiwa mzisimamie, ili mkizisimamia iwe imeswibu kauli kwamba nyinyi mmeheshimu na mmeikadiria kwa makadirio yake neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ya riziki ambayo ameshunga akaileta kwenu. Hapa nitataja baadhi ya haki za wanaume zilizopo juu ya shingo za wanawake, kwamba wanawake lazima waziangalie hizo, wazichunge hizo zenu nyinyi ambazo zipo kwenye shingo za wanaume. Sitozitaja kwa sababu wewe kuzijua kwake au kutokuzijua, hilo halitopelekea wewe upate dhambi, kwa sababu si jukumu lako, japo si vibaya kuzifahamu, ila wewe uzifahamu zile ambazo ziko juu ya shingo yako. Usipozitekeleza na kuzifanya ipasavyo, uenda ukaingia katika kufran almun'im, kumkufuru na kukana fadhila za yule ambaye anakuwezesha mambo yako. Ya kwanza, haki ya waume zenu, ya kwanza, uwajibu wa nyinyi kuwatii, wujubu taa, uwajibu wa nyinyi wanawake kuwatii waume zenu. Allah tabaraka wa taala amewajalia wanaume kwamba wako juu ya wanawake, ndiyo wasimamizi wao, ndiyo maamiri wao, wanaowachunga na kuwaelekeza kwa kuwaamrisha, kadhalika kwa kuwaelekeza, kadhalika kwa kuwajali na kuwafuatilia. Na hili liko wazi katika suratu Nisa aya 34, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake kwa yale ambayo Allah amewafadhilisha baadhi yao juu ya baadhi nyingine, na kwa sababu ya mali ambazo wanaume wamezitoa. Al-Hafidh Abu al-Fida Ismail ibn Umar bin Kathir akitafsiri hii aya kwamba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, wanaume ndiyo qawwamun, wenye qawama juu ya wanawake, anasema maana yake umara'u 'alayhinna, ni maamiri wao, ndiyo viongozi wao, kwamba wanawake wanatakiwa wawatii wanaume katika yale ambayo watawaamrisha katika taa za Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtii mwanamme hilo halili, isipokuwa pia katika maana zake nyinyi wanawake muwafanyie mema na mazuri watu wa mume, ndugu wa mume. Kadhalika huingia hilo kuchunga mali za waume zenu. Haya ameyataja Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Lakini kadhalika, la pili, tamkinu zawji min al-istimta', ni wewe mwanamke kumwezesha mwanamme juu ya kuweza kufikia starehe yake, yani usimkatalie pale anapotaka kustareheka na wewe, anapotaka kustarehe kwako, umsalimishie nafsi yako, uisalimishe kwake. Hili nalo ni katika haki za wanaume zilizopo juu ya shingo za wanawake, kwamba wazibebe hizi. Ndio maana imekuja hadithi sahihi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hata kama itatokea mwanamke anaumwa na uchungu, anaumwa na uchungu, mumewe akataka kustarehe naye, basi mwanamke yule hatakikani kumnyima. Haina maana kwamba tukusudia kwamba eti mtu anaumwa na uchungu alafu ataka amjamii mkewe. Yaani Rasuli alayhi salatu wasalam anakuonesha haki hii ya mwanamme kutamata na mke wake, kwamba asiwe na kikwazo mwanamke, hata kama atakuwa ameshughulishwa kiasi gani, hata kama atakuwa ameshughulishwa kiasi gani, aache pirika pirika zake, aache majukumu yake anayoyafanya, amkidhie mumewe matamanio yake. Hii ndiyo maana iliyokusudiwa. Waila kwenye uchungu huenda kukawa kumetangulia kutoka adamu, kutoka damu ile ya nifasi kabla ya kujifungua, kwa sababu damu itakayomtoka mwanamke kabla ya kujifungua iliyoambatana na uchungu anaoupata mwanamke kwenye ule uchungu wa kuzaa, damu ile wanaihukumu wanaozuoni kwamba ni damu ya nifasi. Ni damu ya nifasi, hairuhusiwi kumwingilia mwanamke kwenye nifasi. Itokee kwamba damu inatoka lakini hakuna uchungu wowote anaoupata na kabla ya kujifungua, basi ni damu inapewa hukumu ya istihadha na ataendelea kuswali na kufanya mambo yake mengine. Hayo ndio waliotaja wanawasuli wetu wa Kiislamu. Kwa hiyo elewa kwamba ikiwa Rasuli alayhi salatu wasalam anasema ikiwa mwanamke yuko juu ya kigoda cha kujifungulia mumewe akamtaka, basi ammakinishie nafsi yake. Na kusudia kusema kwamba haina maana kwamba wanaume wanawaingilia wanawake kwenye mazingira hayo. Maana yake ni kwamba atakapokuwa mwanamke anapirika pirika zake nyingine, sio anapiga deki, sio anafua, asugua sinki la choo, sio kadha wa kadha, mumewe anamtaka, anamwambia babu we, hebu nisubirie, una haraka gani? Una haraka ya kufa? Aache shughuli yake mwanamke, aende kumkidhia mahitajio yake mumewe, kisha baada ya hapo ndio arudi kutekeleza majukumu yake mengine. Na usipofanya hivyo kuna laana ambayo itamiminika kwako, kama ilivyokuja hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim rahimahullah kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu arda, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbanun 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih fabata ghadbanan 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih. Atakapomwita mwanamme mkewe kwenye godoro lake, amemwita ana jambo naye, fa'abat, akakataa mwanamke huyo kuitika wito wa mumewe, akalala mwanamme huyo akiwa ana ghadhabu juu ya huyo mwanamke aliyemkatalia ambaye ni mkewe wa ndoa, la'anataha almalaikatu, basi mwanamke huyo analaaniwa na malaika, hatta tusbih, mpaka afike asubuhi, mpaka afike asubuhi. Laana za malaika zinaanza pale, unalaaniwa, unalaaniwa, unalaaniwa mpaka asubuhi. Na hadithi ameitaja al-Imam al-Bukhari na Muslim. Lakini kadhalika katika haki za wanaume zilizopo juu ya migongo yenu wanawake, ya kwamba msimruhusu kuingia nyumbani kwenu yeyote ambaye hapendwi na waume zenu. Asiingie nyumbani kwako anayechukiwa na mumeo. Mumeo ameshakwambia, yule shoga yako yule sintaki aje hapa, mama fulani nyumba hii sitaki aingie, yule binti fulani nyumba hii sitaki aingie, yule kijana hapa nyumbani kwangu simtaki. Hiyo ni haki, lazima mwanamke aichunge. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim, la yahillu lilmar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa biidhni, si halali kwa mwanamke kufunga saumu ya sunna, kufunga saumu ya sunna, bali hata saumu ya faradhi, muda wa kuwa siku ni nyingi zipo za kulipa hiyo saumu, haiwi halali kwa mwanamke kufunga isipokuwa kwa idhini ya mume wake. Wala ta'adhan fi baitihi illa biidhni, wala asimuidhinishe yeyote kuingia nyumbani kwake isipokuwa kwa ruhusa ya mumewe. Kwa hadithi imeenda mbali zaidi kwamba sio tu fulani asiyetakiwa, bali asiingie yeyote nyumbani bila ya wewe kuomba ruhusa kwa mume wako. Mume wangu, kuna bwana fulani, ile mjomba wako amekuja, yuko hapa mlangoni, uwasemaje? Na ndani tuko watu wengi, alhamdulillah. Mume wangu, kuna mama fulani amesema atakuja kunitembelea kesho, uwaruhusu? Ndiyo, naruhusu. Unaruhusu? Hapana, kwa kesho siruhusu. Huenda huo muda ambao atakuja huyo mama, mumeo ana taratibu zake ameshazipanga, kwa hiyo kawa unamtia taklif na uzito. Kwa hiyo asiingie yeyote nyumbani kwako ila kwa idhni ya mume wako. Hii ni haki ya wanaume iliyo juu ya migongo ya wanawake. Lakini kadhalika, miongoni mwa haki za wanaume zilizopo juu ya migongo ya wanawake, adamu al-khuruj min al-bayt illa bi idhni zawj, kutotoka nyumbani kwake, kuinua unyayo, mwanamke akainua unyayo akatoka nje ya nyumba yake pasi na ruhusa ya mume wake. Hili jambo atakikana mwanamke wa Kiislamu alielewe kwamba miongoni mwa haki za wanaume, msitoke majumbani mwenu pasi na kuruhusiwa, pasi na kuruhusiwa. Baadhi ya ahlul ilmi wakasema hata kama baba yake anaumwa, baba yake ni mgonjwa, hali yake ni taabani, dhufu alhali, sio tu kwamba anatoka na kwenda nyumba ya tatu kwenda kusuka, au sio tu kwamba anatoka na kwenda kununua embe la masala, anatoka anakwenda nyumba ya nne au mtaa wa tano kwenda kumwangalia baba yake mgonjwa, kama hajaidhiniwa na mumewe, hana ruhusa hiyo, hana ruhusa hiyo. Hili akina mama mulielewe. Wako watu, mtu anatoka tu, ajitokea tu, mume aweza kaja akamkuta yuko mtaa wa nne, ah, vipi, ah, nimekuja kununua nyanya, ah, nimekuja kununua kadha. Ziko ruhusa za jumla wanaume wanaweza wakazitoa kwamba mke wangu nipo au sipo, ikitokea kwamba kuna jambo la kidharura ambayo hiyo dharura iwe kwenye mihmili hii isifikie hapa, yani labda utaka kwenda dukani, labda utaka kwenda kununua nyanya, labda umeishiwa na kibiriti, labda wataka kwenda kuchukua mafuta taa, mimi sipo, napigiwa simu sipatikani, nimekupa idhini mke wangu, toka katatue shida hiyo. Nimekupa idhini ya moja kwa moja mke wangu, ikitokea una shida yoyote nyumbani kule kwa baba, nimekuruhusu, toka katika mazingira yako ya kisharia, nenda. Hii ni ruhusa ya moja kwa moja, wanaweza wakaitoa wanaume. Lakini naweza akakwambia kutoka kwenye maeneo haya mke wangu, yani ukatoka hapa ukaenda sijui wapi huko, ukaenda sijui mtaa wa ngapi huko, hapana, hii ruhusa siitoi mpaka uniombe. Au ikatokea kwamba mpaka upande daladala, yani uenda sehemu mpaka upande daladala, au uchukue bajaji, hapo lazima itoke ruhusa maalum kutoka kwangu. Lazima mchunge katika yale ambayo mtakuwa mmekubaliana. Wanasema ahlul ilm hana ruhusa kutoka ila ikitokea kwamba kuna jambo la dharura. Jambo la dharura mfano ni nini? Nyumba inaungua moto, huwezi ukakaa ukaendelea kukaa ukasema mume wangu nampigia simu hapatikani, na mimi siruhusiwi kutoka, mtabakia humuhumu. Hapana, haya katika mambo ya kidharura kama haya yanayohatarisha uhai wa mtu, wamekubali ahlul ilmi kwa dharura hiyo mtu anaweza akatoka. Ila mwelewe kwa ujumla, hamruhusiwi kutoka majumbani mwenu bila ya ruhusa ya waume zenu, hata kwenda msikitini. Yani angalia, kwenda msikitini kwenda kumwabudu Allah, bado pia mwanamke anatakiwa amwombe ruhusa mumewe, kama ilivyokuja ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye Bukhari na Muslim, aliposema Abdullah bin Umar, kuwa hadithi ya watu, la tamna'u imaa Allahi masajid Allahi, msiwazuilie vijakazi wa Allah na nyumba za Allah. Yani wanapotaka kwenda kusali misikitini wanawake, kwa maana watakapowaomba ruhusa msiwazuilie, sio kwamba wanatoka tu bila ruhusa ya waume. wakasema baadhi ya wanawake wasiokuwa na adabu kwamba ruhusa yangu mimi ni baibui langu, ruhusa yangu mimi ni kiatu changu. Hata kama unakwenda msikitini kuswali, bado mwanamke atakiwa amuombe ruhusa mumewe anakwenda kuswali msikitini, sio anakwenda kwa jirani kusukwa. Anakwenda msikitini kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, bado anatakiwa amuombe ruhusa mume wake. Mume sasa akiomba ruhusa, na yeye kuna maelekezo amepewa na sharia kwamba mke wa mmoja wenu atakapokuombeni ruhusa, nyinyi wanaume, ni wanaume mtakapoombwa ruhusa na mmoja wa wake zenu kwenda msikitini, basi msiwazuilie, msiwazuilie, waruhusuni waende msikitini. Kwa maana bado idhni iko pale pale, yani kuomba ruhusa kuko pale pale. Na huyu ameomba ruhusa, anakwenda kwenye nyumba ya ibada, anakwenda kwenye nyumba ya ibada, anakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kumwabudu, bado anaomba ruhusa, na sharia imemtaka aombe ruhusa. Ila sasa mwanamme naye ameambiwa amruhusu, ila mwanamme akichelea baadhi ya mazingira, kwamba huyu bwana huyu anaomba ruhusa hii, lakini lengo lake haswa ataka atumie fursa apite kwa mama fulani huyu, au naweza kumruhusu mke wangu lakini nachelea kwa muda huu wa magharibi kwenda msikitini. Hapana, kuna vijana hatarishi pale, anaweza akakwapuliwa simu yake au mkoba wake, handbag yake, au akabakwa au akakabwa, akamzuilia kwamba usiende kwa mazingira haya na haya na haya na haya. Lakini ikiwa njia iko salama, hakuna matatizo, hakuna kadha, mke huna wasiwasi naye kwamba huyu nikimruhusu atatumia fursa ya kumruhusu kwenda msikitini, lakini pia kwenda kwenye matlaba yake mengine, tutawazuilia hawa wanawake, tutawazuilia hawa wanawake. Kama alivyosema Aisha radhiallahu ta'ala anha, kwamba lau angelikuwa hai Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaona wanawake leo hii wanavyotoka kwenda misikitini, angeliwazuilia, angeliwazuilia. Na hii ni fiqhi ya Mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, kwamba kuna kipindi wanawake kwa mazingira yao fulani hayaruhusu waume kuwaruhusu wao kwenda misikitini. Anatoka mwanamke amejipamba, ananukia, wewe wenda msikitini kufanya nini? Hapana. Na ndio maana Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu arda, siku moja akapishana na mwanamke mmoja anaelekea msikitini, lakini alipompita akanusa kutoka kwake harufu ya manukato, akamwambia: ya amatallah, unakusudia kwenda msikitini? Akasema ndio. Unakwenda kumwabudu Allah? Akasema ndio. Akamwambia: rudi nyumbani, rudi nyumbani, nenda ukaoge josho la janaba, nenda nyumbani ukaoge josho la janaba, kwa kuwa wewe umejipaka manukato na wanayanusa manukato yako hayo wanaume kwenye pua zao, na mwanamke yeyote atakayejitia manukato yakanuswa harufu yake na mwanamke, na mwanamme huyo mwanamke amezini, huyo mwanamke amezini, arudi akaoge josho la janaba. Kadhalika katika haki za wanaume zilizopo juu ya migongo ya wanawake ni mwanamke kumhudumia mumewe, mwanamke kumhudumia mumewe, naam, kwa yale yanayotambulikana kwenye urfu za watu, kwamba sisi bwana kwenye urfu zetu na tamaduni zetu wanawake ndio ambao wanatupikia, wanawake ndio ambao wanatufulia, wanawake ndio ambao wanatutandikia vitanda, wanawake ndio ambao kwamba labda wanatutilia udi kwenye vyumba vyetu, wanafukiza udi, wanawake ndio wanaofanya kadha. Basi hili litabaki kwamba mwanamke anatakiwa amhudumie, amhudumie mumewe. Haya ni baadhi yanayofungamana na haki za wanaume zilizopo juu ya wanawake. Kwa kuwa kuna muda wa adhana, naona tungeishilia hapa ili tupate fursa, kwa kutakuwa na maswali mawili matatu tuyajibu kabla ya wakati wa swala. Wallahu a'lam.